gwiazdy muzyki tradycyjnej i folkowej, m.in. Kolec Orkiestra, NA, Fanfara Station, Auli, Kurpie Zielone i Mokumba z Zimbabwe. Szczegóły na www.pikpodlaskie.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd robi wszystko, by chronić wschodnią granicę Polski w momencie, gdy na Białorusi przebywają wagnerowcy, mówi o tym premier. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził żołnierzy na linii frontu. 43 osoby na 8 drewnianych łodziach wypłynęły z Sandomierza, żeby uczcić pamięć powstańców warszawskich. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał w Tychach, że rząd robi wszystko, aby chronić wschodnią granicę Polski w momencie, gdy na Białorusi przebywają najemnicy z grupy Wagnera. Szef rządu zaznaczył też, że gdyby nie decyzja rządu PiS o wzmocnieniu polskiej armii, zdolności Polski do obrony byłyby znacznie mniejsze. Premier ostrzegał, że najemnicy z grupy Wagnera stanowią poważne zagrożenie. To bezlitośni przestępcy, bardzo często rekrutowani właśnie z więzień. To bezwzględni zabójcy. Pokazali to w Afryce, na Bliskim Wschodzie, pokazują to na Ukrainie. Dzisiaj są u granic Polski. Wyobraźcie sobie teraz 2019 rok. Platforma wtedy mogłaby jakimś cudem wygrać wybory. Załóżmy, żeby tak było. Mamy grupę Wagnera na naszej granicy. Granica jest niestrzeżona. Jednostki wojskowe wyprowadzone z Polski Wschodniej. Brak zmodernizowanej armii. Wcześniej premier informował, że około 100 najemników z grupy Wagnera przemieściło się w pobliże polskiej granicy w rejonie Grodna na Białorusi. Szef rządu mówił, że może to wiązać się z próbami destabilizacji sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w regionie donieckim na linii frontu pogratulował i wyróżnił żołnierzy wojsk operacji specjalnych. Ten rodzaj wojsk obchodzi dzisiaj na Ukrainie swoje święto. Zełenski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych mówił, że specjalsi zawsze są w najbardziej gorących miejscach frontu i wykonują najbardziej odpowiedzialne zadania. One zawsze jest. Zawsze są w najbardziej gorących miejscach na froncie, wykonują najbardziej odpowiedzialne i specjalne zadania. Siły operacji specjalnych to takie bohaterstwo, o którym nie sposób opowiedzieć ze wszystkimi szczegółami. Dopiero po latach później taka specyfika ich operacji. Chłopaki zadają szczególnie mocne ciosy rosyjskim terrorystom. Prezydent Zełenski podkreślał, że żołnierze sił specjalnych walczą w najważniejszych punktach oporu przeciwko rosyjskiej inwazji, m.in. w rejonie Bachmutu. Prezydent poinformował też, że w czasie wojny tytuł bohatera Ukrainy otrzymało 17 żołnierzy wojsk operacji specjalnych, w tym 13 pośmiertnie. Arabia Saudyjska będzie gospodarzem rozmów o pokoju na Ukrainie, informuje amerykański dziennik The Wall Street Journal. Władze w Kijowie i ich zachodni sojusznicy mają nadzieję, że spotkanie zwiększy międzynarodowe poparcie dla walczącej Ukrainy. Jak donosi gazeta, spotkanie ma się odbyć w przyszły weekend, 5 i 6 sierpnia w Dżuddzie. Na rozmowy zaproszono przedstawicieli około 30 państw, m.in. krajów rozwijających się, takich jak Indie i Brazylia. Ponadto zaproszenia wysłano do Indonezji, Egiptu, Meksyku, Chile i Zambii. Gazeta podaje, że dotychczas swój udział potwierdzili przedstawiciele Unii Europejskiej, RPA, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Dziennikarze ustalili też, że zaproszenia nie dostał żaden przedstawiciel Rosji. Spotkanie, jak pisze Wall Street, to element rywalizacji pomiędzy Moskwą a Kijowem o poparcie głównych krajów rozwijających się. Wiele z tych państw dotychczas zachowało neutralne stanowisko w kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 43 osoby na 8 drewnianych łodziach to skład wyprawy warszawskiej, która wypłynęła dzisiaj ze starego portu w Sandomierzu. Celem rejsu jest upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia sandomierscy wodniacy wezmą udział w obchodach godziny W na Wiśle w stolicy. Wyprawa odbywa się po raz ósmy. Marek Barzant z partnerstwa Napędzanie Wisłą powiedział, że ta wyprawa jest dla niego istotna z kilku powodów. Z jednej strony to rzeczywiście fantastycznie spędzony czas, odpoczynek, oderwanie się od codzienności. Z drugiej strony jest to kontakt z naszą przeszłością, z naszą historią, wspomnieniem. Poczucie pewnej atmosfery, która tam jest w Warszawie, na Wiśle, wśród ludzi wody, wśród syren, dymów, widząc ludzi, którzy stoją na baczu, salutują o godzinie 17:00. Poziom wody w Wiśle jest wysoki. W Sandomierzu podniósł się ostatnio. ostatnio o 1,5 metra. Przy takim stanie wody jest mniej wysp i plaż, na których nocują uczestnicy wyprawy. Śpimy w pięknych miejscach, nocujemy pod namiotami, wszystko co potrzebuję mam ze sobą, nie korzystamy w tym czasie z dóbr cywilizacji. Część z uczestników ubrana jest w dawne tradycyjne stroje flisackie. Wszystkie łodzie mają flagi narodową oraz partnerstwa Napędzani Wisłą. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek zagra w finale BNP Paribas Warsaw Open. Ciągle tego nie wiemy. Pierwszy set półfinałowego spotkania z Belgijką Janiną Wickmajer wygrała do 2. W drugim miała 3 mecz bola, ale rywalka zdołała doprowadzić do remisu po 5 w gemach i wtedy mecz ze względu na zbyt późną porę został przerwany. Dokończenie jutro, dziś koło południa, ze względu na wczorajsze komplikacje pogodowe. Świątek grała też mecz ćwierćfinałowy. Do 1-4 pokonała w nim nastoletnią Czeszkę Lindę Noskową. Na lepszą z pojedynku Świątek Wickmajer czeka Laura Ziegemund, lepsza w 3 setach w niemieckim półfinale od Tatiany Mari. Zostajemy przy emocjach krajowych. Rozpoczęły się przecież te kolarskie związane z Tour de Pologne. Zwycięzcą pierwszego etapu ze startem i metą w Poznaniu został po finiszu z grupy Belg Tim Merlier. Drugi był Holender Olaf Koy, trzeci Kolumbijczyk Fernando Gaviria. Najlepszy z Polaków Maciej Paterski zajął 6. lokatę. Jest najstarszym z naszych kolarzy w wyścigu, ma 36 lat i daje doskonały dowód na to, że wiek to tylko liczba. Póki trenuję, póki się ścigam, no to zawsze staram się dać z siebie wszystko i na treningu, i na wyścigu, więc nie jest to dla mnie jakoś problemem. Fajnie, cieszę się z tego 6. miejsca. Mówił Maciej Paterski, jutro etap z Leszna do Karpacza, a Polskie Radio jest jedynym patronem radiowym w Tour de Pologne. Nie zsiadamy z roweru. Katarzyna Niewiadoma była 2. na 7. przedostatnim etapie kobiecego Tour de France. Wyprzedziła ją dziś tylko świetna holenderka Demi Vollering, która przy okazji wysforowała się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Niewiadoma awansowała w niej na 2. pozycję, wielkie brawa. Co w krajowej piłce kopanej? W Pekao Ekstraklasie najpierw Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim 2-0 pokonała Górnika Zabrze. Już w tygodniu żartowaliśmy, że piłka gdzieś mi szuka w tym polu karnym i mogłem przełożyć to na mecz. Cieszę się bardzo z tego. Okazję do świętowania. Zbliżała się narodziny mojego drugiego dziecka i żartowaliśmy też, że szczęśliwy Górnik, z którym już gdzieś tam 2. bramkę strzeliłem. 2,5 roku temu też właśnie jak pierwszy syn się rodził, to też miałem okazję cieszyć się z bramki z Górnikiem. Mówił zdobywca 2. bramki dla Warty Mateusz Kupczak. Potem kopali w Białymstoku. Jagiellonia 4-1 rozbiła Puszczę Niepołomice. Trwa mecz we Wrocławiu. Śląsk gra z Zagłębiem Lubin i pod koniec pierwszej, właściwie na początku drugiej połowy prowadzi 1-0. Fortuna pierwszej lidze, 2 remisy po 1. Podbeskidzia Bielsko-Biała ze Zniczem Pruszków i Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Płock. Na zakończenie wskakujemy do wody. Ksawery Masiuk z 4. czasem awansował do finału 50 metrów grzbietem w pływackich mistrzostwach świata w Fukuoce. Jego rezultat to 24 sekundy i 47 setnych. Takie troszkę taktyczne rozegranie było, bo tak troszkę wolniej zaczynałem z frekwencją, potem dopiero przyspieszałem, a nie tak jak w tamtym roku od razu wlatywałem, więc no jest to naprawdę fajne pływanie, no i zobaczymy jak będzie jutro. Pływackim slangiem operował Ksawery Masiuk. Jak słyszeliśmy bezpośrednio od niego, walka o medale jutro i bardzo liczymy na 18-latka z Warszawy. Dodajmy jeszcze, że Laura Bernat zajęła 7. lokatę w finale 200 metrów grzbietem z czasem 2:10:68. Niestety w półfinale 50-tki kraulem przepadła Katarzyna Wasik. Złoty medal w tej konkurencji wywalczyła niesamowita Szwedka Sara Siestrem. Przy okazji pobiła rekord świata. Nowy od dziś wynosi 23 sekundy i 61 setnych. Tej nocy przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na północy i zachodzie kraju. Na termometrach będzie przeważnie od 14 do 17 stopni. W ciągu dnia miejscami przelotne deszcze, na północy i południu również burze. Na termometrach zobaczymy głównie od 22 do 24 stopni. Autopromocja. Już w niedzielę Kate Bush zdmuchnie z urodzinowego tortu 65 świeczek. Razem z artystką świętujemy i my w Trójce. Spotkania 3. stopnia z muzyką Kate Bush i wywiadem dla BBC w niedzielę między 14 a 16. Zapraszają Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

czas i tylko nie przegap, jak będą mną nieba brać. Wszystko to, jak wiesz, możesz mieć, a ja nie zgubię swego dnia, ciepła twoich rąk, tańca na moście, choćby i babinią. Nie zgubię swego dnia, ludzi, którzy tak blisko są, blisko są. Nie zgubię swego dnia, ciepła twoich rąk, tańca na moście, choćby i babinią. Nie zgubię swego dnia, ludzi, którzy tak blisko są. Minuty po 21:00. Niezmiennie w Trójce Departament Rytmu. Zaglądam na Facebooka Trójki. W pojedynku disco lat 70. kontra pop lat 80. wygrywa disco. Disco kciuk, pop serducho. Są też na Facebooku pozdrowienia z Hiszpanii, a na antenie po polsku 227 trójek przekaz z Wrocławia. Zaczęłam studia we Wrocławiu i zaczęła się moja przygoda z Lechem Janerką. Towarzyszy mi on do tej pory, zmienia się, przeobraża i wszystkie utwory. I pamiętam koncerty we Wrocławiu, jak Lechu grał utwory jeszcze w pierwszym składzie Klausa Mytwocha. To zagramy jeszcze raz po polsku, ale bardziej alternatywnie. A może właśnie, to kolejne pytanie do Państwa. Piosenka, która kojarzy się z miłością na parkiecie, z uczuciem niebywałej przyjemności. To też warto dać znać. 2273. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek. Wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chowasz się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z ciebie pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o waszej śmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów. I nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. We'll be right back.

Nie było cię tych kilka lat. Wiedziałam, że uciekłaś w świat. Zdarzyć się mogło to każdej z nas. Na ciebie padło, facet był drań. Twoje zdrowie mała w trójkowym departamencie rytmu, 19 minut do 22, 227 trójek. Co fajniejsze, pop z lat 80. czy disco z lat 70. Które piosenki zachęcały do zabawy? Może jakieś wspomnienia z dyskotek, imprez, prywatek? Czym różnią się imprezy na przykład z lat 80., 90. z obecnymi, a może zupełnie się nie różnią? 227 trójek. O, proszę bardzo, ktoś tu telefonuje. Dobra, zamieniamy się w słuch. Byliśmy po 15 lat, braliśmy całą klasą ósmą do Warszawy. Była taka budka z kasetami i była taka kapela na jednej stronie Trans X, taki duet z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów. Pewnie z pół klasy zakupiło te kasety. Fajna muzyka transowa, która jest nieśmiertelna. Fajne numery były. We'll be right back. The button flying through hyperspace.